To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, jest 19. Justyna Mączka. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 16 lat więzienia dla szefa gangu, który napadł na Polaków w Rimini. Jest wyrok włoskiego sądu. Minister zdrowia uważa, że wypowiadanie umów, które pozwalają lekarzom pracować dłużej, to branie pacjentów za zakładników. Według Naczelnej Rady Lekarskiej to troska o bezpieczne leczenie. Muzyka Chopina w różnych interpretacjach. Jutro rusza nowy program Polskiego Radia. Sąd w Rimini wydał wieczorem wyrok. Kongijczyk Gerlin Butungu ma spędzić w więzieniu 16 lat. To jedyny pełnoletni sprawca brutalnej napaści na Polaków. Przypomnijmy, w sierpniu na plaży czterech imigrantów brutalnie zgwałciło kobietę i ciężko pobiło jej partnera. A prokurator chciał dla Butungu maksymalnie 14,5 roku więzienia. Mężczyzna był sądzony w trybie uproszczonym, który przewiduje redukcję kary maksimum o 1/3. I zostało to uwzględnione w ogłoszonym wyroku. Uzasadnienia sądu do wyroku jeszcze nie znamy. Imigrant z Kongi był sądzony jako pierwszy i osobno, bo trzej pozostali sprawcy napaści to nieletni w wieku od 15 do 17 lat. Ich proces zacznie się prawdopodobnie na przełomie roku przed sądem dla nieletnich w Bolonii. W serwisie Trójki kolejne tematy. Wsparcie prawne i finansowe oferują lekarzom, którzy będą pracować krócej, Naczelna Rada Lekarska i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. A dziś doszło do spotkania i rozmów na temat trwającego protestu rezydentów. Młodzi lekarze po zakończeniu głodówek zapowiedzieli, że będą pracować maksymalnie 48 godzin tygodniowo. Naczelna Rada Lekarska uważa, że dla bezpiecznego leczenia chorego niezbędne jest skrócenie czasu pracy lekarzy. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł uważa z kolei, że wypowiadanie klauzuli pozwalają pracować dłużej niż przewiduje kodeks pracy można rozumieć jako branie pacjentów za zakładników. Lekarz, dodaje minister, zawsze powinien być gotowy do udzielenia pomocy chorym. Wezwania do uporządkowania zatrudnienia lekarzy ja rozumiem, ale apele o powstrzymanie się od pracy, która jest po prostu potrzebna pacjentom, odbieram jako branie pacjentów jako zakładników, jako granie dobrem pacjenta, co jest zupełnie niedopuszczalne z punktu widzenia misji na przykład samorządu lekarskiego, czy też w ogóle środowiska lekarskiego. Rezydenci domagają się podwyżek, a także zwiększenia nakładów na system opieki zdrowotnej do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd proponuje stopniowe wzrostu do 6% PKB w 2025 roku. Piotr C., pseudonim Staruch. Prawomocnie uniewinniony. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga utrzymał w mocy wyrok niższej instancji z lutego ubiegłego roku. Staruch oraz Marcin S., pseudonim Norwek, byli oskarżeni o handel amfetaminą. Po zeznaniach świadka koronnego nieformalny szef kibiców Legii Warszawa spędził w areszcie 9 miesięcy. W ocenie Sądu Okręgowego zeznania Marka H., pseudonim Hanior, nie dają pewności, że Piotr C. i Marcin S. handlowali amfetaminą. Jak mówiła dziś sędzia sprawozdawca Beata Tymoszów, zawsze, kiedy są wątpliwości co do winy oskarżonego, w przypadku wyroku skazującego powinny być one rozstrzygnięte na jego korzyść. Sąd Okręgowy, podobnie jak uczynił to wcześniej Sąd Rejonowy, uznał, że pomimo iż przeciwko obydwu oskarżonym istniał dowód poważnie ich obciążający, nie okazał się on wystarczający dla przypisania im uczestnictwa w obrocie środkami odurzającymi. Piotr C., pseudonim Staruch, nie chciał komentować wyroku. Jego obrońca, mecenas Krzysztof Wąsowski, mówił, że nie wyklucza walki o odszkodowanie. Będziemy myśleć o tym, co dalej, jak zadośćuczynić temu cierpieniu, które spotkało mojego klienta przez 9 miesięcy w areszcie, a jeszcze poza aresztem. Prokuratura Regionalna w Warszawie nie wyklucza skargi kasacyjnej. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych. Będzie jej można posłuchać na antenie Polskiego Radia Chopin. Nowy program rozpocznie nadawanie już jutro. Pianista, jazzowy i kompozytor Włodek Pawlik mówi, że muzyka Chopina towarzyszy mu od lat i wciąż go inspiruje. Ja Chopina traktuję troszeczkę inaczej. Często jest takim kompozytorem, który otwiera moją wyobraźnię do penetracji gdyby swoich własnych wizji muzycznych. Zdarzyło mi się, że już niejednokrotnie muzyka Chopina związana z epoką, którą nazywamy romantyzmem, czyli epoką uniesień, wielkich idei, ekspresji w muzyce, inspirowała mnie do tworzenia własnej muzyki. Chociażby na płycie Waning Moon jest utwór, który nazwałem Good Evening, Monsieur Chopin. Duch tej muzyki bez wątpienia inspirował mnie do skomponowania tego utworu. Na mojej ostatniej płycie Song Without Words improwizuję na fortepianie jego pieśń pod tytułem Wiosna. Także Chopin odzywa się w takich okolicznościach, które skłaniają mnie do refleksji, a także do cudownej, romantycznej przygody. Całodobowe Polskie Radio Chopin będzie dostępne za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą jej również w aplikacji Polskiego Radia. 19:05 w Trójce, o tej porze wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Odliczamy czas jak do początku mundialu albo igrzysk. Tymczasem do towarzyskiego meczu z Urugwajem została godzina i 40 minut. Na stadionie liczyć się dziś będzie nie tylko piłka jako taka, ale pożegnanie oficjalne Artura Boruca. Zagra po raz ostatni, 65. w kadrze. Zapewne zapamięta to pożegnanie na długo, prawda? Pytam Krzysztofa Łoniewskiego, który jest już na stadionie. Rzeczywiście, ostatni mecz w kadrze Artura Boruca to ważna część tego, co wydarzy się dziś na Stadionie Narodowym. Na wszystkich kibiców na siedzeniach czeka zielona kartka. W jej centralnym miejscu cyfra, o której wspomniałeś, 65, oznaczająca 65. występ w reprezentacji Boruca. Nad numerem napisano wielką literą Król Artur, pod numerem dziękujemy. No i jest za co dziękować. Wiele znakomitych występów. Gdy myślimy o Mistrzostwach Świata w roku 2006 czy Euro dwa lata później, to tak naprawdę pamiętamy głównie parady Boruca, który ratował drużynę przed wysokimi porażkami. Wiele lat w kadrze. Ostatnio był mentorem dla młodszych zawodników. Cieszył się i ciągle cieszy sporym autorytetem. I dziś ma grać do 44 minuty. Wtedy nastąpi oczywiście owacja kibiców. I ciekawe, czy uda mu się do tego momentu zachować czyste konto. Przypomnę, że nasza obrona zagra dziś w dość eksperymentalnym zestawieniu. Choćby bez Łukasza Piszczka i Michała Pazdana, za to z debiutującym w kadrze Jarosławem Jachem z Zagłębia Lubin, więc to może być trudno o grę na zero z tyłu, tym bardziej, że gramy z klasowym rywalem. Zaczynamy, a właściwie zaczynają piłkarze o 20:45. A na dziś zaplanowano jeszcze kilka innych spotkań już zakończonych. Brazylia pokonała Japonię 3-1, Korea Południowa wygrała z Kolumbią 2-1, a Serbia wygrała z Chinami 1-0. A przed nami jeszcze meczysko, tak można powiedzieć. Mecz Anglia-Niemcy na Wembley. No i w barażach ciekawie zapowiadające się spotkanie Szwecja-Włochy. Komisja dyscyplinarna UEFA do 30 czerwca przyszłego roku zawiesiła francuskiego piłkarza Olympique Marsylia Patrysa Evrę w udziale w występach w europejskich rozgrywkach. To kara za kopnięcie w twarz kibica przed meczem pucharowym w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Do końca sezonu w pucharach Evra nie zagra. Dodatkowa kara 10 000 euro na piłkarzu zapewne wrażenia nie zrobi. Inny piłkarz, który jednak nigdy nie zbliżył się do jakiejkolwiek szopki albo afery na boisku czy poza nim, przez lata podpora reprezentacji Hiszpanii i Barcelony, Xavi Hernandez zapowiedział zakończenie kariery po zakończeniu tego sezonu. 37-letni piłkarz od 2 lat gra w Katarze. Z Barceloną 8 razy zdobył Mistrzostwo Hiszpanii, 4 razy wygrał Ligę Mistrzów, 2 razy był mistrzem Europy i raz mistrzem świata. W nocy deszcz, na wybrzeżu burza, wysoko w górach śnieg. Najzimniej -1 stopień na Podkarpaciu. W innych regionach od 0 do 5 stopni będzie wiał silny wiatr, który w górach spowoduje zamiecie. Wiatr nie ustanie również jutro. Na wybrzeżu i na południu jego siła przekroczy 80 km na godzinę. Na termometrach -1 w Karpatach do +8 w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem wyruszymy w świat. Poznamy kraj, w którym żyje więcej koni niż ludzi. Spojrzymy w oczy baktrianowi i superdrapieżnikom. Spróbujemy też różowej i czarnej soli. Razem z dziennikarką podróżniczką Martyną Wojciechowską. Zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dokąd idziesz, Reneuszu? Do domu, do kina, Wojtechu. To do domu czy do kina? Teraz mam kino w domu, bo Saturn dodaje soundbary do telewizorów. Kino w domu? Poczekaj, wezmę popcorn. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Już 14 listopada w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców w Polsce. Gala Złotych Certyfikatów Rzetelności, której partnerem jest program Trzeci Polskiego Radia oraz Interia.pl. Złote certyfikaty to wyróżnienie dla firm, które w prowadzeniu biznesu zachowują najwyższe standardy, promując wiarygodność wśród polskich przedsiębiorców. Ty też możesz stać się częścią tej społeczności. Dołącz do najlepszych. Wejdź na www.rzetelnafirma.pl i dowiedz się więcej. Dni otwarte w salonach Skody uważam za otwarte. Od 17 do 19 listopada w czasie dni otwartych w salonach Skody czekają na Ciebie nowości rocznika 2017 z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Na przykład Skoda Octavia do 8 tysięcy złotych taniej. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Skody 17-19 listopada. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak to się stało, że piątek jest naszym świętem. Dzień dobry. A nie, właściwie o tej porze dobry wieczór, to kiedyś po południowej audycji ustalił redaktor Strzyczkowski i od razu pytanie dotyczące redaktora Strzyczkowskiego zadane przez panią Olgę. Czy jeszcze z redaktorem Strzyczkowskim rozmawiacie przed listą o kobietach? Nie. Dzisiaj ucięliśmy sobie pogawędkę, ale to była pogawędka w miarę piłkarska, bo dzisiaj przecież mecz reprezentacji Polski z Urugwajem. I tak mi się wydaje, że w tej ostatniej odsłonie listy troszkę będziemy o tym mówić i spoglądać na ekran telewizora. Ale zaczynamy od przypomnienia 29 notowania listy przebojów, które odbyło się 6 listopada 82 roku między 20 a 22. Poprowadził je Marek. No i pierwsza trójka tego notowania była gigantyczna. Na trzecim Republika Telefony, na drugim Republika Sexy Doll i na pierwszym Perfect Autobiografia. A przypomnijmy sobie na początek, dla dobrego nastroju, miejsce piąte, oddział zamknięty, Ten Wasz Świat. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten was trudny świat? Ja to dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten was trudny świat? Ja to dwie miliony wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Taka była 29 lista, miejsce 5, oddział zamknięty. A my zaczynamy poczekalnię. Kolega Popołudnik był tak uprzejmy, że nas przedstawił. W związku z tym, przedstawiając załogę dzisiejszej listy, użyję tylko pseudonimów artystycznych. Realizacja, koleżanka Cukier. Helen wszystko trzyma twardą rączką. I przed mikrofonem Cynamon. W poczekalni na 50. Caught by the Wind, Stereophonics. Tak się dzisiaj zaczyna poczekalnia na 50. Stereophonics, a na 49. 8 w dół Sowa i zespół Lemon. Ktoś musi pilnować nocy, musi wziąć na siebie wiarę w strachy, moce i zmory. Ktoś musi rozsypać sól, stworzyć okrąg wokół gwar czarnych cykad i słów. Inny odgarnie ci włosy, nasłuchuje ciszy, aż słychać w żyłach krwi szum. W rynnach wciąż opiętych przez hak chaos dzieci, która ma za nic czas i deszczu tempo. Szeroko zamknę oczy nam na to, że skóra pęka w szwach. Historie z dziadów woch w guszła. Zatęsknisz za mną pewnego dnia. Człowiek wierzył, był w istoty, wierzył, był w samego siebie. A zielarki miały dbać o ludzi, gdy wychodziły nad potok. Wielu bało się o wioski i swoje rodziny. Bzdura i niezrozumienie, i z daleka było słychać jęk, jęk w unisono, tabu, pohukiwanie, sowe przybite. to do drzwi hipnagogii przy świadomym śnie. Dzisiaj spadek, 8 pozycji w dół na 409. Sowa i zespół Lemon. I witamy pierwszą nowość poczekalni, Lunatic Soul, ale nim to powiem, to jeszcze chcę Państwa zachęcić do słuchania dzisiaj listy, bo ciekawie się poukładało. Byłem ciekaw do momentu, kiedy nie zobaczyłem listy, czy dzisiaj będzie dzień mojej wielkiej radości, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego i no, na razie nie mogę nic powiedzieć. Proszę zostać z nami do 22. Lunatic Soul, nowość 48. Something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark on my battered heart. Thousand Shards of Heaven. Lunatic Soul dziś to jest nowość na miejscu 48. Pan Marcin zadał fantastyczne pytanie, czy dźwięki listy przebojów i piątek to jest dobry czas, by rozpocząć głosowanie na kolejny top wszechczasów. Ależ tak! I dziękuję, że pan mi o tym przypomniał. No tak, to już się zbliża, top wszechczasów, ale wcześniej będą święta. Otuleni Lady Punk na 47. Otuleni Lady Punk dziś na 47. Awans o jedną pozycję z 48. I jutro będę Państwu jeszcze też przypominał o topie wszechczasów. I pewnie w porannej audycji też ten utwór Lady Punk się pojawi. A właśnie przypomniałem sobie, że na razie to jestem taki wesołek i że niby to... A jutro 5.30 to będę wyglądał marniutko. No Horses Garbage w dół na 46. They love you too. They love you too. They love you too. They love you too. They'll come to you. They'll come to you. They'll come to you. They'll come to you. Tutaj ten fragment Poczekalni, który jest gromem dla mnie, bo trzy utwory, które mi się w miarę podobają, spadają. O jedną pozycję na 46. Garbage, No Horses, o jedną pozycję na 45. No to mi się bardzo podoba, bo lubię ten zespół. Black Country Communion Collide w dół 45. Jak to mówił Piątrek, ładnie grają. Black Country Communion Collide dziś w dół na 45. Jak powiedziałem, że trzech wykonawców, których bardzo lubię. Ed Sheeran też, może bez przesady, ale perfect na 44. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass.

a fist. Listen to this, oh. Get out of your own way. Ah, ah. Get out of your own way. Ah, ah. I could sing it to you all night, all night. If I could, I'd make it all right, all right. Nothing's stopping you except what's inside. I can't help you, but it's your fight, your fight. Fight back. Get out of your own way, YouTube dziś nowość na 39. My też mamy swoje ulubione utwory. Koleżanka Cukier lubi Briana Adamsa, ja kibicuję zespołowi z El Paso, a Helen lubi, kiedy w radiu śpiewa Harry Styles, dziś na 38. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? Dzisiaj dwie pozycje do góry na 38. Sign of the Times, Harry Styles, poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Jeśli chodzi o mnie, nie mam dziś szczęścia, jeśli chodzi o poczekalnię, bo utwory, które lubię, spadają. Ale może to jest dobry znak i będę miał szczęście, jeśli chodzi o pierwszą trójkę. Zobaczymy. 4 w dół, Last Chance Motel, Procol Harum, 37. My best friend's wife was the best girl I've ever seen. It was like she stepped straight out of the silver screen and hit me right between the eyes. I guess I'm more revealing than I thought. The next thing I knew, wielki sentyment do zespołu Procol Harum i dlatego ten utwór bardzo mi się podoba. No a takie jest życie. Dziś w dół. 4 pozycje w dół na 37. Last Chance Motel Procol Harum. Ale tu z kolei duża radość, bo moja kochana Lila, Azyl P, Titus, Ania Brachaczek w górę na 36. Lila, Azyl P, Titus i Ania Brachaczek dziś w górę na 36. To był piękny koncert Azyl P i Przyjaciele. I teraz też koncertowo, ale to już inny artysta, Ray Wilson, Out to Be Resting, 3 do góry na 35. Out to Be Resting w wersji na żywo Ray Wilson, 3 do góry na 35. A Fantasy jutro chyba rozpocznie nasze poranne spotkanie. Na razie George Michael, Nile Rodgers, 2 do góry na 34. The next to tell me you don't. One day you say you will, but the next to tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next to change in your plans. Hey little baby, ain't much point in hanging around. Jutro chyba rozpoczną po godzinie 7 nasze spotkanie. George Michael, Nile Rodgers, Fantasy, 2 do góry na 34. Nasz adres lp@polskieradio.pl, tu nic się nie zmieniło. Dziękuję Państwu za całą korespondencję. A to 2 w dół, Maria Peszek, Ofelia 33. Obiecałeś, że zabierzesz mnie w miejsca, których nie ma. Tam, gdzie dzikie światy dzieją się, gdzie się zrywa real. Powiedziałeś, że będziemy kochać się, aż pod nami zadrży ziemia. Obiecałeś, że pokażesz mi miejsca, których nie ma. To another ego! Go to another ring. I love you no more. I never really loved thee. You're the perfect wave and I'm seaweed. Let me cry, let me weep. Ofelia, Maria Peszek, 2 w dół na 33, a jeśli się nie mylę, dziś w LP Trójce kolega sięgnął po zespół AHA i proszę bardzo, 10 do góry na 32. This is our home z koncertów MTV Bez Prądu. It matters what you do. Matters what you say. It matters that you lead the way. It matters what you think. Matters what you know. There is no other place. Our home. This is our home. This is where we belong. This is our home i wszystkich proszę, aby o tym pamiętać. Z koncertu MTV, które umownie się nazywa Unplugged, czyli Bez Prądu, zespół AHA na 32. lp@polskieradio.pl. Kończymy poczekalnię. 31 to jest Natalia Przybysz i Dzieci Malarzy. Jesteśmy dzieci.